Працягваем знаёміць з кнігай Таццяны Сабач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае Таццяна Козік. Старонкі з кнігі. Сестра, даўно за поўнач, самая пара, і я свайму здароженаму брату, не верачы ні слугам, ні сябрам, сама гатую горкую гарбату. Ён мне чужынец, і яго сцяжыны далёка ад дарог, дзе я іду. Ён сёння госць, і сёння ён спачыне, я не наклічу на яго бяду. І буду ноч стаяць пад абразамі, абы спакойны быў ягоны сон. Любоў і ціша стануць паміж намі, і не ачнецца ні разу ён. І раніцы, пасля чароўнай кавы і недарэчных развітальных слоў, амыю твар сляпой слязой гаркавай і бласлаўлю юначае чало. Калі ж памрэ ягоных крокаў рэха, збяру сяброў і самых верных слуг, хай поўняцца лясы і пушчы брэхам, і апануе свет гарачы рух. Тады ляці ўслед мая пагоня, і ўтапчыў забраную зямлю таго, хто кінуў гэты лес і гоне, таго, каго любіла і люблю. Мы дзеці чорнага горада, мы выйшлі з ягонага чэрава, мы сталі ягоным голасам, а голас не мае ценю. Мы, дзеці бацькоў памерлых, мы носім чорныя строі, і нашы грубыя рукі павек не адмыць ад работы. Мы, дзеці шалёнага места, мы жыць выходзім апоўначы, і ты, выпадковы вандроўнік, як трасцы, баішся нас. Мы, дзеці мінулага часу, мы носім па чорнай вопраткай, пад робамі і бразготкамі, пад сэрцамі з дроту і кратаў на белых бы аркуш душах, чырвонай крывёй краслёнае, ад нас адмыслова хаванае ваша радзімы імя. Адзінота. О, гэта ноч! Стамляюцца і змяняцца сляпыя вочы вечных светляфораў. І аціхаюць шолахі шалёных запаленымі крыламі мятлух. І ўладна над дарогай павадыр няшчаснага вандроўніка нябогі са смехамі шкадобаю камечыць ручнік, што звязваў рухі іхніх рук. О, гэта ноч! І заміраюць шэпты шчаслівых і зняможаных каханкаў, і прачынаецца, і тут гасцюе сон. І зараз мне няма куды спяшацца. Падлішаны учора страты ловаў, і меч яшчэ не высах ад крыві. І значыць, можна жыць цяпер спакойна. Да часу, будзе дзень і будзе дзея, і той, хто быў сляпы, ведушчым стане, і будзе наш нябога ўладаром, а толькі мне няма куды ісці. І ўжо даўно няма куды ісці, там... Нехта ёсць, і я яго баюся. Старонкі з кнігі.